Minęła północ, program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 18 lipca. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis informacyjny. Prokuratura nie składa broni w sprawie posła Marcina Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości. Izolacja skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim, powstał tak zwany kordon sanitarny. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i miłośnicy kina pożegnali Jerzego Sztura. Decyzja sądu, aby nie aresztować byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego na 3 miesiące, nie przekreśla śledztwa prowadzonego w jego sprawie, mówił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wczoraj sąd nie zgodził się na areszt tymczasowy dla Marcina Romanowskiego, który jest podejrzewany o nadużycie uprawnień i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Swoją decyzję sąd uzasadniał posiadaniem przez Marcina Romanowskiego immunitety zastępcy członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Adam Bodnar zaznaczył, że prokuratura, przygotowując wnioski o zatrzymanie, wiedziała o drugim immunitecie Romanowskiego. Prokuratura po dokonaniu oceny stanu prawnego ustaliła, iż immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłącza możliwości przedstawienia zarzutów, zatrzymania oraz zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w związku z przestępstwem popełnionym przez posła na Sejm Rzeczypospolitej i to jeszcze w czasach, które nie są związane z tym jego aktualnym statusem. W nocy Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uznał, że Marcina Romanowskiego chroni immunitet, dlatego poseł został zwolniony do domu. Prokuratura Krajowa, która postawiła byłemu wiceministrowi 11 zarzutów, wnioskowała o tymczasowy areszt. Prokuraturze przysługuje złożenie zażalenia do Sądu Okręgowego. Antyunijna, skrajna prawica izolowana w Parlamencie Europejskim. Kordonem sanitarnym została objęta frakcja stworzona przez Viktora Orbana, Patrioci dla Europy, trzecia co do wielkości, a także najmniejsza grupa Europa Suwerennych Narodów, której trzon stanowi alternatywa dla Niemiec, a w skład wchodzą deputowani Polskiej Konfederacji. O szczegółach Beata Pumecka. Zwłaszcza grupa stworzona przez węgierskiego premiera odczuła kordon sanitarny. Z racji swojej wielkości mogłaby obsadzić stanowiska wiceszefów Parlamentu Europejskiego i kwestorów, ale jej kandydaci zostali odrzuceni. Podobnie jak wniosek tej frakcji o debatę na temat zamachu na Donalda Trumpa. To jest antyeuropejska grupa, której zadaniem jest Europę osłabiać, więc takie osoby nie będą miały wsparcia. Komentował europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Wiele było pytań, co z konserwatystami w przeszłości krytykowanymi z różnych względów, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Kordon sanitarny jest, ale my nie jesteśmy najbardziej nim otoczeni. Powiedział europoseł Kosma Złotowski z PiS-u, który został wybrany na kwestora. Ale konserwatyści uważają, że kordonu sanitarnego nie powinno być w ogóle i mówią, że to złamanie obyczajów. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Były szef sztabu wyborczego i doradca Donalda Trumpa, Corey Lewandowski, zapowiada, że jeśli Trump wygra wybory, to pomoże obozowi politycznemu Prawa i Sprawiedliwości. W wywiadzie dla Polskiego Radia Lewandowski wyraził przekonanie, że przyszłoroczne wybory prezydenckie w Polsce wygra osoba ze środowiska politycznego Andrzeja Dudy. Prezydent Duda kończy urzędowanie w 2025 roku i ma wielkiego przyjaciela w prezydencie Trumpie. Kiedy Donald Trump wygra, jestem pewien, że odbędą kilka poważnych rozmów na temat tego, jak utrzymać Polskę we właściwych rękach. Lewandowski wyraził przekonanie, że kiedy Trump wróci do Białego Domu, to nominuje ambasadora w Polsce, który będzie mieć silną pozycję. Corey Lewandowski jest byłym szefem kampanii Donalda Trumpa i byłym wysokim rangą doradcą jego sztabu wyborczego. Rodzina, przyjaciele, miłośnicy kina i przedstawiciele władz państwowych żegnali w Krakowie Jerzego Sztura. Aktor znany m.in. z takich filmów jak Wodzirej czy Seksmisja zmarł 9 lipca, miał 77 lat. Przed kościołem świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie tłum miłośników Jerzego Sztura oddał mu hołd gromkimi brawami. Dziękujemy za to wszystko, co w jego życiu było miłością. Mówił podczas homilii kardynał Grzegorz Ryś. Co sprawia, że będzie nieśmiertelność miał. Jerzego Sztura żegnało środowisko aktorskie. Pana obywatelska postawa. Mówiła przyjaciółka Dorota Segda. Pana odwaga i bezkompromisowość. Pana patriotyzm będą zawsze naszym drogowskazem. Ale artyści tacy jak Jerzy Sztur nigdy nie odchodzą. wiedzą. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska. Jego role, filmy, książki będą z nami na zawsze. Na cmentarzu rakowickim żegnała aktora reżyserka Agnieszka Holland. Z jednej strony bardzo był przywiązany do tej tradycji krakowskiego konserwatyzmu, a z drugiej strony był zawadiaką. Na cmentarzu Jerzego Sztura odprowadzono przy dźwiękach piosenki Magdy Umer, Koniugacja. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień będzie pogodnie, jedynie nad samym morzem, a także na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach i w Bieszczadach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem do 25 w centrum i 29 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Które widuję wciąż przed snem, w bliznach na skórze, na dachach i we mgle, w odgłosie kroku i zamykane drzwi. Brakuje ciebie wśród niepodlanych kwiatów, w tym mnie. Brakuje ciebie. A ja i tak od lat ciemnymi drogami, nocami, dniami bez ciebie do granic uciekam do gwiazd. Nocami, dniami bez ciebie do granic uciekam do gwiazd. Uciekam do gwiazd. Na zdjęciach, które nad łóżkiem wieszę, w pokojach pięknych, gdzie chcesz zamieszkać, w zapachach, które chcesz obok siebie czuć, nie ma mnie. Wśród nakarmionych zwierząt, które znają dotyk twój, nie ma mnie. A ja thank you. nocami, dniami bez ciebie naćpany. Uciekam do gwiazd, uciekam do gwiazd. Grzegorz Szczeczkowski, Tomasz Żanda. Witamy Państwa po północy. W Trójce rozpoczęliśmy od piosenki zespołu Kryształy Uciekam do gwiazd. Kryształy powrócą jeszcze dzisiaj, zresztą troszkę później, bo teraz przez prawie najbliższą całą godzinę oddamy głos paniom. Pierwsze będą dziewczyny z grupy Lore, a potem będzie Zuta, więc gości dziś w nocy sporo. Nie potrafię przestać. W Trójce goście Jagoda Kudlińska, Paulina Sumera, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Właściwie to dobry wieczór, powinienem powiedzieć. Zespół Lor, właściwie dwie sztuki zespół Lor. Jagoda podczas tego utworu śpiewała zupełnie nowy tekst do tej piosenki. Całe moje ciasto zanieczyszcza gęsty Krym. Tak, no jestem ze Śląska. I czasem się to jeszcze objawia w mojej muzyce, w moich interpretacjach utworów zespołu Lor. Kiedyś pracowała u nas pewna wokalistka, nazywa się Fiolka i ona była specjalistką od przekręcania wszystkich możliwych tekstów, piosenek i wielkich przebojów. Także widzę, że tradycja pozostała również u was. Szrek, Zbigniew Zamachowski, ta piosenka właściwie jak spojrzałem na serwisy streamingowe, to jakiś wielki sukces. Trochę przewidziany na pewnym poziomie, bo w sumie wydając tę piosenkę, to jest jedyna piosenka, której po tym jak miała premierę, to my nie mogłyśmy wyłączyć tej piosenki, bo zawsze jest tak, że sobie musisz sprawdzić z perspektywy słuchacza, jak ta piosenka brzmi na Spotify'u, kiedy wyjdzie. Więc o północy sobie ją puściłyśmy i chyba o piątej wyłączyłyśmy. No to wy nabiłyście te... To my to nabiłyśmy. Tak. No i ten sukces jest przez nas zagwarantowany tej piosence, bo jej się trochę nie da wyłączyć, nie wiem, coś tam się stało. Zazwyczaj jak wychodzi jakaś nasza nowa piosenka, to już jesteśmy po tylu etapach słuchania jej w trakcie produkcji, w trakcie miksu i już trochę właśnie mamy... takie zmęczenie materiału i sprawdzamy właśnie tylko, czy dobrze brzmi. I na tym jest koniec. A ze Szrekiem było kompletnie inaczej. To jest... Złapałyśmy się same. Nie potrafiłyśmy przestać. Zresztą opowiadałeś się w Trójce swego czasu właśnie o tej piosence chwilę po premierze, bo byliście naszymi gośćmi tutaj w Trójce. No nie da się ukryć, że ta piosenka jest utworem, który błyskawicznie wpada w ucho. To jest coś takiego, że słuchamy tego i faktycznie chcemy to śpiewać dalej razem z wami. No, my mamy dokładnie tak samo. No, myślę, że... Ale rozumiem, że stąd, żeby się nie nudziła, to są te nowe teksty, tak? Tak. Trochę tak. No, czasem są takie momenty już, że trochę za wiele. Coś ciekawego, coś nowego coś by się prowadzić. Mhm. Tak. Ta sztuka się rozwija cały czas. Przypomnijmy troszkę, bo pewnie nie wszyscy słyszeli tę naszą rozmowę dawno temu. Jak zareagował Zbigniew Zamachowski na ten utwór? No, bardzo pozytywnie. Bardzo mu się spodobała ta piosenka i... W zasadzie to tyle, co mogę powiedzieć w skrócie. Tak. Nasi znajomi go spotkali niedawno na jakimś wydarzeniu i też zapytali go o tę piosenkę i powiedział, że się bardzo cieszy, że powstała i że nowe pokolenia słuchają Szreka, oglądają Szreka i głosu Szreka słuchają, czyli jego głosu. I wtedy wyjawił też nadzieję, że powstanie Szrek 5 i to się właśnie dzieje. Bardzo. No i rozumiem, że w polskiej wersji językowej wy zaśpiewacie utwór finałowy pod napisy. No, to by... Nie widzę innej opcji. Myślę, że to by była Możemy nawet stracona szansa. Możemy napisać nowy, Szrek 5. Żeby to nie był ten sam. Właśnie. Póki jeszcze nie powstał. Halo, DreamWorks. A propos filmów, no to piosenka filmowa kolejna. Tym razem już faktycznie z filmu. Posłuchajmy najpierw utworu, a potem już wszystko będzie jasne. Tak. Świat śpiewali na na na na na na na na na na do białego rana w małych wsiach na ulicach dużych miast śpiewali na na na na na na na na na na do białego rana wtedy nigdy nikt nie chodził spać śpiewali li li li li li li li li li li li li w każdej chwili nawet w deszczu i gdy hulał wiatr śpiewali na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na zespół LOR wraz ze mną dzisiaj, wraz z państwem w Trójce. No właśnie, utwór w końcu filmowy, kiedy ja dostałem tę piosenkę i tytuł filmu Drużyna AA, to byłem przekonany, że to jest, jak się kiedyś mówi, drużyna A-Team, A-Team A2. I to wcale nieprawda. Myślę, że była tam inspiracja tym tytułem i konceptem, więc to na pewno. No także blisko, no, tylko że polska wersja. No, no polski film zupełnie, Danuta Stemka z tego co wiem w filmie. Film o klubie AA swoją drogą. Tak. Dokładnie o terapii grupowej. No i o tym, jak kradną ciężarówkę pełną spirytusu. Dokładnie tak. Ja tylko tyle wiem o filmie. Film wchodzi na ekrany dopiero chyba 20 września, więc jeszcze troszeczkę poczekamy na to. Natomiast tak oglądałem teledysk, słuchałem tego utworu, pomyślałem sobie, że chyba troszkę idzie śladami, chociaż to niemożliwe, bo piosenka, jak mówiłyście, powstała rok temu. Śladałem Beyoncé, gdzie Texas Hold'em miał swoją choreografię. Tak to na można właściwie też pobawić się w to, żeby wasi fani zatańczyli to, co wy tańczycie w tym teledysku. Myślę, że będzie taka próba. My się najpierw musimy nauczyć tego układu. Tak, my się będziemy uczyć układu chyba na trasę. No i zobaczymy, co z tego będzie, bo my to nie za bardzo tańczymy. Nasz jedyny taniec to są jakieś takie... Właściwie to nie mamy tańca. Mamy jeden taki ruch taneczny, który zmieniamy co parę miesięcy na zawsze na koniec romantyczności. Tak, na koncertach gramy. To jest dosłownie machanie ręką z kciukiem w górze. To dobrze, ale policzyłem, że skoro gracie już niedługo koncert z okazji dziesięciolecia, no to tych kilkunastu miesięcy, co kilkanaście miesięcy, to już zebrało tych tańców więcej. W sumie to piosenka jest nowa. Piosenka jest dosyć nowa i niedawno zaczęłyśmy ją grać. To w ogóle dwa razy zagrałyśmy. Świetna zabawa, zaskakująco dobra to zabawa. To prawda, za każdym razem jest lepiej niż się spodziewamy. Jak doszło do tej współpracy filmowej? No to nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Producent filmu się z nami skontaktował. Next filmu, żebyśmy zrobiły muzykę do tych dwóch scen, bo tam jest na i jeszcze jest jedna piosenka w takiej bardzo ważnej scenie, że ja płakałam na tym filmie też. Tak. Na niej bardzo, więc zrobiłyśmy te piosenki, wysłałyśmy, spodobały się. Bez poprawek? Bez niczego? Praktycznie bez poprawek, tak. No. Zdolny jesteście z tego. Bardzo. Znaczy, ja wiem, że jesteście zdolne, tylko że okazuje się, że tylko to jest opinia moja, a także innych ludzi. No właśnie, filmowo, czyli co, rozumiem, że tych piosenek będzie więcej, czy tylko dwie w filmie? Tylko dwie. W filmie naszych piosenek, tak, są dwie. Film widziałyście? Tak, widziałyśmy. Jeszcze nie dokończony, tam było parę takich niedoprodukowanych rzeczy, bo to był taki pokaz... No wczesny. Taki wewnętrzny. Ale wrażenia są bardzo duże, jak się słyszy swoją muzykę. I ona się jeszcze tam pojawia więcej niż raz. Tak. To jest, może zrobiłyśmy dwie piosenki, ale na się pojawia więcej niż nawet chyba dwa razy. W sensie ze trzy, tak? Pewnie jak jadą tą ciężarówką, to powraca. Przewija się tam po prostu. I to jest doświadczenie. Mhm. Z tego co wiem, to we wrześniu ma być już nowa płyta. Wrzesień, październik. I to będzie ta płyta filmowa, czy płyta zupełnie inna? To będzie nasza płyta, będą tam te dwie filmowe piosenki, no ale będą też po prostu nasze piosenki, nie do filmu, więc będą te single, które wychodziły. Będzie Shrek, będzie fanfiction, będzie Twój dom, będzie na z filmu, będzie ta druga piosenka z filmu i jeszcze parę innych rzeczy ciekawych. Tak się rozkręciłyście filmowo, że mam wrażenie, że teraz do każdego utworu, który wydacie na singlu, będzie jakiś ekscytujący teledysk. O nie. To może nie do końca, ale dobrze zauważyłeś naszą, jakby to powiedzieć, nasze powiązanie z filmem. Mhm, płyta będzie powiązana to z jest... filmem. To zdradźcie troszkę. Nie możemy jeszcze tego zdradzić, ale myślę, że wszyscy będą... To będzie oczywiste, jak ją ogłosimy. Tak. A czekamy jeszcze do ostatniej chwili, aż będziemy mieli wszystko gotowe. Aż będziemy mogły powiedzieć, wtedy będzie. I to nabierze sensu. Możemy ci powiedzieć poza kamerami. Poza rozmową. Poza rozmową. I poza mikrofonem. Mhm. Mikrofonami właściwie. Tych mikrofonów jest więcej, więc czekałem na, że wszystkie się pojawicie, no ale się chyba nie wystarczyło dla was wszystkich. Musimy wyjść z tego budynku, iść do lasu. Wtedy ci powiemy. Te drzewa i wtedy. Dobrze, to teraz proponuję odrobinę trochę historii. No i pięknie, wbiłem kij w mrowisko, bo powiedziałeś, że jest to utwór, którego szczególnie nie lubicie, ale z kolei jest to jeden z najpopularniejszych waszych utworów. Mało tego, utwór, który zdobył popularność również w Stanach. No tak, tak, tak się zdarzyło. To jest wszystko bardzo przypadkowe i z tą piosenką było tak, że ona się stała piosenką dnia w KXP. Lata, lata temu. Co to jest KXP? Radio amerykańskie. I takie, które no... Mi się zawsze bardzo marzyło. Tak, tak. I no i później ta piosenka trafiła tam do nich na playlisty, na Spotify'u. No i poszła tam. Wiadomo, że to nie są jakieś niewiadomo jakie liczby, ale faktycznie jak patrzymy w statystyki, to po prostu główne odsłuchania są ze Stanów. No i zawsze ta piosenka jest wysoko dosyć, mimo że nie gramy jej praktycznie w ogóle na koncertach. Znaczy na ostatniej trasie zrobiłyśmy ją w takiej ulepszonej wersji. Ale no generalnie jest przez nas zapomniana, ale przez ludzi nie. Niestety nie. Ja nie wiem, dlaczego się wstydzicie utworu, który jest naprawdę ładnym utworem. Jak ona powiedziała, kiedy był wyłączony mikrofon i była wyłączona kamera, że najbardziej lubi ten koniec, gdzie pojawiają się smyki, a gdzie twojego głosu już nie słychać. No tak, ja mam problem ze słuchaniem siebie kiedyś. To... Z dawnych czasów. Tak, no nie ma, myślę, że dziewczyny nie mają aż takiego problemu, bo no grają na instrumentach, które zawsze będą brzmieć mniej więcej tak samo. Ale ja... Rozwijasz się! Jesteś młodą dziewczyną. Ja bardzo na lulaliście. No nie, no oczywiście, no miło jest widzieć jakiś rozwój, ale no niemiło się słyszeć jeszcze przed nim. Przesadzasz. Ja uważam, że to bardzo ładny utwór i absolutnie nie ma się czego wstydzić. Opowiedzcie troszkę o tych samych początkach, bo wiem, że byłyście w Trójce, kiedy miałyście po 14 lat chyba? Oj, no chyba 14, 15. No, coś takiego. Tak, Trójka była jednym z pierwszych też naszych wywiadów w sumie. Tak? No, jakiś taki chyba to był 2016 pod koniec. Byłyśmy w Trójce, byłyśmy w różnych miejscach dziwnych, poza naszą kontrolą i dużo, dużo, dużo się dobrych rzeczy wydarzyło wtedy na początku. W ogóle jakoś tak w miarę zgrabnie nam to w sumie poszło, tak jak na początki. Jak to się zdarzyło, że połączyliście się, bo rzadko się zdarzają zespoły stricte dziewczęce. No mówię dziewczęce, bo to były dziewczęce. Tak. To jest taka historia. Paulina Sumera poznała się z Julią Skibą, naszą pianistką, kompozytorką w szkole podstawowej w wieku 8 lat. Siedziały razem w ławce. Na początku się bardzo nie lubiły, później zostały przyjaciółkami na całe życie. Mieszkają razem w tym momencie. To jest wielka przyjaźń. Tangi. W Polsce, w Krakowie. Tak. Ale mieszkałyście też przez chwilę razem. Tak. Ja zresztą z dziewczynami też. Tak. I później ja poznałam Paulinę Sumerę przez jakąś dziwną grupę na Facebooku. Byłyśmy fankami jednego zespołu. I szukałam znajomych w Krakowie i tak sobie przypomniałam o Paulinie. I spotkałyśmy się po pewnym czasie. W zasadzie dostałam wiadomość, odpowiedziałam jej, że właśnie chodzę do szkoły muzycznej i tak dalej. Paulina zaprosiła mnie na próbę. Zespołu LOR. Nie znałam jej kompletnie, nigdy w życiu jej nie widziałam. Nie wiedziałam, jak Julia Skiba się nazywa, więc, jak wygląda, tak, nic. My się nie znamy poza zespołem. Tak, i poznałyśmy się po raz pierwszy na naszej pierwszej próbie, gdzie powstały nasze pierwsze piosenki. Później Julię Bachutę poznałam w szkole swojej, była w klasie równoległej. No i tak, to się wszystko wydarzyło w 2014-2015 rok i do dzisiaj w tym samym składzie praktycznie. Ale z tego co wiem, to w tej chwili ten zespół to jest taka formacja troszkę dojazdowa. Kiedyś bardziej. Przez ostatnie 3 lata w ogóle tylko Paulina była w Polsce. Ja, Julia Bachuta i Julia Skiba byłyśmy w Londynie. Studiowałyśmy, ale wróciłyśmy prócz Julii Bachuty, która dalej się realizuje, spełnia edukacyjnie w Londynie. Ale też już nie wiadomo. Ale też już nie wiadomo, co dalej, bo skończyła swoje studia. No i zobaczymy, ale to nie jest w sumie problem dla nas. Jakoś tak jesteśmy przyzwyczajone do tego i wiemy, jakie mamy priorytety na szczęście, więc... A to jest tajemnica, co studiowałeś się w Londynie? Absolutnie nie. Wszystkie muzycznie. Właśnie Bachuta skrzypce, Julia Skiba kompozycję filmową, ja produkcję muzyczną. Tak. A to stąd twoje narzekanie na twój wokal, bo ty traktujesz siebie jako producent, a nie jako wokalistka. Nie. Ja się w ogóle nie czuję producentem muzycznym. Ja się akurat niewiele nauczyłam na tych studiach. To nie był zbyt owocny czas dla mnie. Ale nie, no, zdecydowanie bardziej się czuję wokalistką. No dobrze, to teraz jeszcze raz wróćmy, bo ja muszę was troszkę przycisnąć do tej płyty. Jakiego rodzaju utwory będą dominowały? Każdego rodzaju. Każdego. To jest duży przekrój, jest dużo różnych rzeczy tam. Myślę, że też dużo zaskoczeń będzie. Szykujemy takie dosyć spore niespodzianki. Albo ludzie albo je pokochają, albo nie. Albo my je pokochamy, albo nie, bo jeszcze do końca nie wiadomo. Ale bardzo różna jest ta płyta. I też pracowałyśmy w sumie z 3 producentami. Więc te piosenki... No słychać to trochę. Starałyśmy się to tak poukładać, żeby było to słychać jak najmniej, żeby to mimo wszystko było płynne, ale bardzo mocne na tej płycie są na pewno skrzypce i to jest ciekawe, bo w sumie wydałyśmy pierwszy singiel, który nie ma w ogóle skrzypiec i on też będzie jakby pierwszy na płycie. Później są skrzypce, które są super. Dużo. Ja uwielbiam skrzypce na tej płycie. To nie jest łatwo sprawić, żeby Paulina tak powiedziała. Tak. Nie, akurat ja bardzo lubię to zawsze nasze skrzypce, ale na tej płycie wyjątkowo. Mhm. No i dziwna jest ta płyta trochę. Ja na przykład z mojej strony mi zależało na tym, żeby ona była lżejsza niż Panny Młode, tekstowo. I jest dużo lżejsza. Trochę nie chcę... Nie, w sumie mogę powiedzieć o swojej własnej twórczości, że jest infantylna. Jest trochę bardziej infantylna niż Panny Młode. Więc na pewno starałyśmy się to też jakoś tak wyciągnąć dużo różnych brzmień muzycznie, bo tam jest wszystko. Dużo eksperymentów. Tak różne bardzo. Rzeczy, że chyba byłyśmy po tej pierwszej płycie, która była mimo wszystko jeszcze taka bardziej wyważona, tak teraz nam już puściło chyba wszystko, co miałyśmy. Więc jest bardzo, bardzo dziwna ta płyta. Ten dziwny efekt, to albo ja stukam, albo ty stukasz mikrofon. Ja chyba uderzyłam raz w niego. Teraz też właśnie przez przypadek. Dobrze, ja mam taką prośbę, jeszcze jeden utwór w tej chwili i jak chciałbym, żebyście powiedziały troszkę o tej piosence, bo ona jest jak na londyńskie czasy dość charakterystyczna. Lubię siedzieć tak jak teraz i tu, na schodach i z plecakiem na kolanach. To jak w tamten dzień na Trafalgar Square, chociaż wiem, że dzisiaj siedzę całkiem sama. Czasem wracam tam, kiedy nikt nie patrzy, mam nadzieję, że tańczysz czasem, daj znać jak się. Kiedy świat cię straszy, mam nadzieję, że tańczysz na nim. Jagoda Chudlińska, Paulina Sumera w Trójce. Jagoda jak zwykle śpiewała znowu tę piosenkę od samego początku do końca praktycznie. Czyli tę chyba lubisz. Tę piosenkę bardzo lubię akurat, to prawda. Trafalgar Square. Opowiedzcie troszkę o tych czasach londyńskich, trochę więcej. Nie mamy rzeczy... Ja zawsze pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to powiedzieć, że nie mam zbyt wiele miłego do powiedzenia i dla mnie osobiście to był ciężki czas w życiu, ale myślę, że wszystkie doświadczyłyśmy takiego właśnie innego życia. Ono nas trochę, jak my to mówimy, przywalcowało. To znaczy, trochę nas życie zweryfikowało, można tak powiedzieć, że miałyśmy takie kompletnie inne, nowe doświadczenia, które nas trochę uziemiły bardziej. Mhm. Ale uziemiły was pod względem takim czysto ludzkim czy muzycznym, bo byłyście w końcu w światowej stolicy muzyki. No raczej nie. Ludzkim, raczej bardzo ludzkim. Ludzkim. Mi się wydaje, że w ogóle na przykład wytrzymałam ile, 10 miesięcy chyba, tylko w Londynie i wracałam do Polski od razu prawie. I akurat wtedy była pandemia, więc ja wróciłam na pandemię i później już po pandemii nie wracałam tam. Ale głównie to, co wyciągnęłam z pobytu tam, to po prostu to, że wiem, że chcę być w Polsce. I wielką miłość do Polski i do mojej rodziny i do wszystkiego tego, co tutaj mam, a czego tam po prostu nie miałam. I chyba to jest też doświadczenie nas wszystkich. Każda z nas osobno i wszystkie razem jakoś tak ten czas londyński bardziej nam upłynął po prostu pod takim kątem, że tęsknimy za domem. Że tęsknota za domem jest obecna, bardzo duża. No i nie było tam jakoś bardzo przytulnie. No, tak to zwykle mają osoby, które nie są stamtąd. No dokładnie. Ciężko się zaklimatyzować, szczególnie jak jest się na dłużej, bo wakacje tam tydzień, dwa, miesiąc, to wszystko jest okej, ale to już jeśli liczyć w latach, no to może być różnie. Ale życzę, żeby kolejna wycieczka do Londynu dała wam dużo więcej satysfakcji również muzycznych. Ja tam widziałem mnóstwo bardzo fajnych koncertów w swoim życiu, także chętnie tam ja chyba wracam. Ani jednego. 3 lata tam spędziłam. A, przepraszam. Okej, przepraszam. Widziałam najlepszy zespół na świecie. To jest jeden koncert, na którym byłam w Londynie przez 3 lata. Tak jakbyście sam wybrały utwór, który zakończy naszą rozmowę z waszego repertuaru oczywiście. Cisza nastąpiła, teraz dziewczyny myślą, a ja mówię, żeby nie było ciszy w eterze. Przedwczoraj? No myślałam albo przedwczoraj, albo fanfiction. No, to może fanfiction, bo jest nowsze. I zapowiada płytę bardziej? Można fanfiction. Można fanfiction, to jest fajna piosenka też. Jagoda Paulina, zespół Lord. Dziękuję i czekamy na płytę, czyli do zobaczenia we wrześniu, październiku. Tak jest. Tak. Dziękuję. Kiedy się wyrobimy. Stała na palcach, czekałam, aż zagrasz te znane piosenki na później. Tuż obok sceny, jak sępy i hieny, bo spodobał nam się twój uśmiech. Nie masz słabości i każdy zazdrości ci miejsca w hierarchii ważności. Zaśpiewaj dla mnie, zaśpiewaj najładniej, bo nie chcę już czuć samotności. Jeśli krzyczę, to przez to, że się cieszę, że cię znamy się tylko z kilku szybko wyprzedanych traf. Bez różnicy nic już się nie liczy dla mnie, a nasze życie fanfiction to jedyne, o co dbam. Towarzyszę ci od wielu, wielu, wielu lat. Podpisz płytę i rękę, bo chcę mieć po tobie ślad. Bez różnicy nic już się nie liczy dla mnie, a nasze życie fanfiction to jedyne, jakie mam. Stałam na palcach, czekałam, aż zagrasz coś ze swoich albumu. Z krawędzi sceny zobaczysz banery i wybierzesz mnie spośród tłumu. Masz zero skromności i każdy zazdrości ci poczucia własnej wartości. Zakochaj się we mnie, zakochaj najprędzej, bo straciłam resztki godności. A skoro jesteśmy tu, to może weźmiemy ślub. Będziemy razem do śmierci. Bo ja cię uwielbiam tak, że słów powoli mi brak, że to się w głowie nie mieści. A skoro jesteśmy tu, to może weźmiemy ślub. Mogę urodzić ci dzieci. Bo ja cię uwielbiam tak, że trójkowe nocne spotkanie z zespołem Lora. To nie jedyni goście dzisiaj, ponieważ za chwilę pojawi się w naszym studiu Zuta, ale rozpoczniemy od słynnego już Elvisa. Zuta w trójkowym studiu, dzień dobry. Dzień dobry, miło cię znów widzieć, Tomku. Jakiś czas temu spotkaliśmy się, kiedy nagrywaliśmy wideo rozmowy przy okazji zresztą Elvisa chyba właśnie. Tak, na pewno rozmawialiśmy już o Elvisie. Ten Elvis to piosenka, która była strzałem w dziesiątkę. Jest strzałem w dziesiątkę ciągle, bo kiedy spojrzałem na serwisy streamingowe, to tam w jednym z nich prawie 500 000 odtworzeń. Tak, przedziwne jest to, że, to znaczy przedziwne, cudowne, że Elvis utrzymuje jakby stałą ilość słuchaczy. I ktoś mówi, jak, przecież właśnie rosnąca. A ja mówię, nie. Właśnie codziennie ma tyle samo odtworzeń. Ciągle. One nie spadają. Jakby faktycznie codziennie tylu ludzi słucha tej piosenki. To jest dla mnie absolutnie przewyjątkowe. A najśmieszniejsze jest to, że jak ją już robiliśmy z Maksiulkiem, najpierw oczywiście pełna ekscytacja, no jak przy tworzeniu nowej piosenki. My jesteśmy zawsze po prostu zakochani po uszy. A później chwilę opadły emocje i Max mówi, Jezu, to mi się tak podoba. Ale myślę, taka strona B płyty. Ja mówię, co ty masz na myśli w ogóle? No taka strona B, że wiesz, że największy hit to nie będzie. Parę miesięcy później jednak jest to nasz największy hit. Jak na razie, bo jak to chwilę nagraliście. 8 w tej chwili? No tak, tak, tak. Aktualnie mamy 8 wypuszczonych numerów. Mamy jeden taki w zanadrzu, co zakładamy, że przebije, ale nie będę nic już spoilerować, bo jeszcze się przestrzelę. Na Next Feście mieliście wielki sukces, świetne przyjęcie. Podobno no. Ja nie byłem niestety, ale czytałem o tym, że było nieprawdopodobnie. Tak. Zresztą ja myślę, że taka troszkę miłość słuchaczy powraca do lat 80. I wy jesteście takim zespołem, który troszkę gdzieś tam brzmieniowo, zresztą twój głos taki właśnie jak takiej diwy elektronicznej prawie, ten wokal jest prawie taki jak elektronika. Nawet ostatnio usłyszałam coś szalnego. ja czasami prowadzę podcasty dla jednej marki i przyszedł do mnie gość, który mówi, ja cię przepraszam, że ja cię wcześniej nie znałem. Ja mówię, o Jezu, no przecież skąd miałbyś mnie znać? Nie przepraszaj mnie. I on mówi, ale okazuje się, że moja bratowa puściła mi twój numer. I ja mówię, nie, no przecież to znam. I to był właśnie Elvis. I mówi, że jego bratowa powiedziała mu tak, to jest fenomenalna dziewczyna. Ona propaguje w Polsce teraz taki styl śpiewania, jak się już w Polsce od dawna nie śpiewa. I ona powraca do tego. I ja mówię, kurde, ja propaguję taki, wow, super, nie byłam świadoma, ale jestem zachwycona, śpiewajmy. Zagrajcie mi to, co miałam naśladować, tak? No więc naprawdę to było takie dla mnie, a już są jakieś, proszę, jakieś teorie spiskowe, ale przemiłe. To w związku z tym do waszej twórczości ogólnie jeszcze powrócimy. Ja teraz chciałbym zapytać tylko o piosenkę, którą nagraliście ostatnio, czyli o cover Krawczyka. No. Ale zanim o tym porozmawiamy, to niech słuchacze posłuchają. O tak. Zuta, bo jesteś ty. Powiem szczerze, że troszkę mnie zadziwiliście tym wyborem, bo tak pomyślałem sobie, jak będziecie sięgali po Krawczyka, to pewnie to coś starszego, a nie jeden z najnowszych utworów, jakie udało się jeszcze wyprodukować Andrzejowi Smolikowi. Mm-hmm. Zresztą tam sporo gwiazd wśród tych twórców utworu, bo i Smolik, i Myszor. No właśnie, no i właśnie. I o to chodzi, że myśmy tak naprawdę nie starali się znaleźć czegoś Krawczyka. Paro tylko to bym z wielką chęcią zaśpiewała, oczywiście, ale szukaliśmy po prostu love songu cudownego na rocznicę ślubu moich teściów. Chcieliśmy dla nich wykonać tak Maksiu z gitarką, sam wokal i tak dalej. No i szukaliśmy czegoś, co będzie dobre do takiej aranżacji, no ale przede wszystkim, żeby ta po prostu olbrzymia grupa gości, bo to była wielka feta, normalnie jak drugie wesele sobie zrobili moi teściowie, taką super imprezę i mówimy, no musi to być coś, co ci goście będą znali, żeby mogli z nami zaśpiewać jakiś refren, coś. Przeglądaliśmy te polskie love songi i po prostu ten tekst Przemka Myszora, jak się skupiliśmy, znaczy Przemka oraz jego żony Danuty oczywiście, bo w duecie to pisali. I jak się po prostu wsłuchaliśmy w te słowa, jak one nas uderzyły, rozszarpały nam serca, mówimy, kurczę, myśmy nigdy nie posłuchali należycie tej piosenki. Ta piosenka jest takim arcydziełem i na pewno się uda jakby. To zostanie wypowiedziane, nieważne w jakiej formie z nią wystąpimy. I faktycznie i z gitarką, i samym wokalem było przepięknie i było pełne wzruszenie, ale jak Maksymilian wymyślił aranżację koncertową, no to już łzy leciały tam całej widowni. I widownia się domagała, żeby mogli sobie posłuchać tego w domu na słuchawkach. A ja już wiem, z czym mi się skojarzył wstęp do tego utworu. Był taki utwór, bo to jest było Visage, Fade to Grey. No. I to ten wstęp do tego Krawczyka był tak mniej więcej w tym stylu, czyli znowu lata 60. wracają. A to muszę sobie posłuchać, żeby sprawdzić i muszę też puścić Maxowi, czy on też to słyszy. Ale to może ja to słyszę, nikt inny nie usłyszy. No jestem właśnie ciekawa, czy my też usłyszymy. Ale Maksymilian, wiem, że on w pewnym momencie po prostu mnie poinformował. Ja miałam jakieś spotkanie z moimi znajomymi ze studiów, a on mówi, dobra, ja się zamykam w sypialni, będę teraz robił kompozycję do Bo jesteś ty na koncerty, bo mam w głowie wszystko. Ja mówię, no dobrze, kochany, jak masz w głowie wszystko, baw się dobrze. I weszłam później do tej sypialni, on mówi, skończyłem, Zuzanno, słuchaj. Nacisnął play, ja po prostu łzy w oczach, ciary absolutne na całym ciele, jak wchodzi ten refren, to słońce zza chmur jakby wychodziło. Dla mnie to jest bomba po prostu. No Maksymilian to jest geniusz. No dobrze, to jeszcze za chwilę porozmawiamy o kolejnym utworze, natomiast jeszcze na koniec tej opowieści, no właśnie, zabrakło Marcina Borsa jako producenta w tym utworze i to jest tak troszkę jakbyście nagrali tak troszkę Zuty, trochę Terrific Sunday. O! No bo mówię o personaliach. No tak, bo producentem jest Piotrek Kołodyński, teraz już bardziej znany jako Oyster Boy, ale jak najbardziej wokalista Terrific Sunday, która zresztą wraca na scenę. No wróciła, nagraliśmy swego czasu parę utworów. No już. Tak. I Piotrek po prostu jakby i nam Elvisa produkował już i Smaki Ziół. I jakoś tak dobrze się z nim rozumiemy, że jak siedzieliśmy u niego tworząc intro i outro na epkę, to on słuchając naszego innego utworu, który dopiero będzie miał premierę, nie to nie, tak poczuł ten klimat i mówi, słuchajcie, musimy jechać gdzieś do Londynu, do Berlina, nagrywać to na taśmy i w ogóle. I stwierdziliśmy, dobra, pomysł genialny.